Nikolas Blean, egunon. Egunon. Gaurkoan zu gurekin zira, izan ere sozioz elkarteko presidentea zira, baina horrekin batera, edo horren karira, ere akziodunen kide zira, eta biltzak nagusian parte hartzen duzu? Bai, hori da, biltzak nagusian eta ikuskaritza batzordean. Batzordean. Biltzak nagusia barzin duten duela egun batzu, baina zestatua izan da. Bai, baldintza bereziak dira gaur egun bideokonferentziz bibiltzeko beharra eta bar, eta hor, teknikoki, juridikoki arazo batzu bat ziren, beraz autatu dute atzeratzen. Datarik ez da ino. Ez oino. Aldaketak izanen dira Jean Dogen, ze aldaketa izanen da? Bon, badakogo eta orokor bat, 16.000 tokiko zelaia dugu Jean Dogen, ez dena gehiago betetzen, argi eta garbi, egin behar da, bizpairu matxetan ez bada, bon, derbirik ez da gehiago ere. Hori da, derbiak behar dira betetzeko, derbiak zaitzeko bi aukera, eh? Hori da, deutsi behar dela edo miarriztarrak igo. Baina, bon, badakogo eta bat, eta xutik diren toki horiek ere, pesaj delako horiek, ez dira gehiago saltzen, gero eta gutiago, eta... Gogoeta bat abiatu zen nola bizpairu urte, eskata ajera baldintzak nola hobetu Jean Dogen, euripean dira parte nagusi batean keoliz edo afloru armailetakoak. Beraz, bon, hortaz gogoetak abiatu ziren, eta hor proposatzen dena da terrenoa bera urbiltzea armaila nagusitik, beraz hor bada atletismo pista famatu hori, regularkia aipatzen dena bai honan, ez dena gehiago baliatzen aspalditik, ez da baliagarri, beraz urbilduko dute terrenoa, eta hor libratzen. Anoetako problematika, Donostiako anoetako problematika, bai honako Jandozera ekarria izan da. Bai, piskat baitan, hor elburua da duzuki terrenoa urbiltzea armailetatik, hori eginen da, eta horrek libratuko du toki bat gaurko keoliz edo aflelu edo ekialde armaila horren aintzinan, eta ama bost metro libratuko dira. Nahi duekan, mozen zaitut bakatu atletismo pista kentzen dela. Bai, izanen da beti azpial, baina ez dakiago ikusgarri izanen, eta zer nahi gisa ez da baliatzen alde. Zila baliatu. Moztua da, ipar eta ego armailekin, eta badira ere, hainbat egitura plantatuak direnak armaila nagusiaren aintzina. Beraz, horren gainan sortuko dute armaila berri bat, lehen denbora batean keoliz armailaren aintzinan, mantentuko da bestea, bon, ez baita butxetan aurre ikusten kentzia. Markatu keoliz armaila ditzen duzuna da... Aflelu edo eki aldekoa. Armaila tipia erraitzen... Bai, parekoa. Bai, erraitzen dioguna, bai, parekoa. Hori da, edo jamarri usan dezaga, bai hona zaleak hola ditzen baitugu, GMU armaila. Baina, horren aintzinean, horren buru sortuko da armaila berri bat, pixka eta palago izanen dena, baina estalgia obeki eta egokiago izanen dena, denak aterbean izaiteko, eta aukera baliatuko da, beste 700 toki proposatzeko laguntzaileen zat, sponsoren zat, ohartu baigira ere azken bizpairu urte, etan, baina orokoak azken hamar urteetan, gero eta garestiagoak direla tokiak baita galdea, eta beriziki topa malauan, baita galdea enpresaburuen gandik olako tokien hartzeko, eta denak beteak dira, eta errefusatzen direnak dira hemengo enpresaburu tipiak, eta hori onartezina da... Sozioz elkartearen zat, baina gaurko akziodun nagusien zat ere, beraz 700 toki gehiago proposatuko zaie. Edo gantz, zomat leku izan denitu Jean Dogek? Piska bat gutiago, hain segur amalau amabost mila, hain segur ere bi denboretan eginen da, zenta armaila behi hori gero konektatuko da ego eta ipar armailekin u bat egiteko, eta piskat esteko, eta giro mailan, piskat oiartzun gehiago izaiteko, kantuak botatzen erarik, eta terrenotik urbil, piskat Inglaterran diren moduko zelaiak sortzea. Bigarren hori konexioa beste biak mailekin, hain segur, bigarren denbora batean pastuko da, ikusiko nola giren, baina sasoi bat hasiko da askifite, mementoan irairaren bost eta seieko asteburuan aurrikusten dute astea, zelaia ez da presti zanen, beraz galdeginen dugu kanpoan hartzea lehen matxetan, behar bada ere bat etxen, baina ez Jean Dogen, izan zen agilean urte batez hori ez dugu sobera babesten, baina izan daiteke anoeta, izan daiteke akize, ikustekoa, baina sasoi asiera hain segur kanpoan pastuko dugu, obren bukatzeko tartea ugeiteko. Teknikoki ongi irudikatzeko, ez baitut oino agas ongi ulertu, beraz armaila tipia egiten duzuna, ez da, nola da izena? Keoliz. Keoliz armaila. Aintzinatuko da, orokorki, edo gehituko da? Gehituko da berri bat. Hori galetzen zut, pilota plazaren dako, ea pilota plaza libratuko den, gibelaldean, edo ez? Bada helburu hori, aipatu dutan bigarren fasean, beraz, hor sasoia hasteko armaila berri bat aintzinean, eta mantenduz gaurkoa, utxa izan dena, noski. Baina bigarren denbora batean, konexioa eginen delarik beste bi armailekin, aurrik usten da, kentzea gaurko keoliz betoiezko armaila, libratzeko pilota plaza, bereziki, ez baita gehiago errebote partidarik iten al, bezederen txapelketakoak poto batzu baitira erdi-erdian. Ordan, zaharra, arriskoa dena gaur egun, hori utxe izanen da, beste bat egine izanen da? Lehen denbora batean mantenduko da, ez baita butxetan dena egina pilota plaza libratzeko, gogoeta horiek bukatuta kenduko da, eta ara. Eta hor, amalau, amabos mila. Berdegunea, Nicolas Blean, berdeguneak ere aldaketak izanen ditu, izan dira arazoak denboran, badakit berdegune onaz izan duela Baionak, hautatua izan zen ere topa amalaueko oberena, badakit zailtasunak izan dituela sasenuntan, bereziki, eritasun bat sartu baitzen. Hori ere aldatuko da, berdegune hibrido baten bati buruz abiatzen da Baiona? Bai, hor, azken bi sasoietan, handuzu mezala katastrofikoa izan da, ez zinda entrenatu astean zehar zelai hortan atxiki behar baita babestu behar baita asteburuko, ez zinda ere futbolak eskatzen bali madu, edo federal bateko matxak izan dira, kriston komplikazioneak dira zelai hori bakarrik profesionalentzat eta horren buru amairu aldiz baliatzen da urtean. Erokeria bat da, olako tresna bat izaitia, amalau, amabos mila pertsona aterretzen aldituenak, eta bakarrik amairu aldiz urtean baliatzea. Eta hori terrenoagatik bereziki, beraz, hor, bon, ikusi da, sintetikoarekin badirela arazo batzu, eta gero eta gehiago ari dira egiten ez direna oberenak, aldiz hibrido horiek, gana behitu plastikozko belaja, baina artean pusa azten da egiazko belaja, hor da, konkurso edo aski onargarria, mantentzeko zelai berde-berde bat, baliagarri izan daitekena, baita ere kontzertuak eta antolatzeko erregularki. Pentsatzen dut soin duzuela, egiten denez hori beste leku batzuetan? Bai, Toulousek badu olako bat, La Rochellek ere aipatzen du edo badu deanik, bon, gero eta gehiago olakoak ateratzen dira, askoz merkeago ateratzen da ere ez sortzen duzularik, baina mantenimendua gero urte batetik bestera, zati bost edo zati sei egiten da, horretarazi behar da ere Baionako zelaia erriko etxeak duela zaintzen, beraz, bon, importanta iduritzen zauku ere, hor den sosa atxikitzea beste gauza batzuentzat eta ukait benetan profesionalen tresna bat. Ara, beraz, berdegunea ere aldatua izanen da, hibridoa izanen da. Proiektu horren aintzinkondua, bi proiektu desberdin baitira, Nicolas Blean zonbatekoa izanen da, eta nola finantzatua izanen da? Bon, egan bezala fase desberdinak izanen dira, ez du aipatu ere, baina ostatuak, inguruko ostatuak armailen gibeletan eta nahi dira hor ere, bon, xapituak dira gaur egun leku gehienetan, hor ere eraiki zerbait gogor, ahiz, elkarte entzat ere, bagira bost sustengatzaile elkarte pentsatzea bulego bat egitea, bon, olako instalazione batzu ere, ez dira denak berfasean izanez, beraz zaila da gaur egun kopuru bat emaitea, hain segur amak ameka milioi eurokoa izanen da, eta horren artean, taldeak aurrikusten du 8 milioi euroko mailegua egitea. Gero izanen dira, bon, erriko etxearen abaita tresna, erriko etxeak bere partea hartuko du, eta departamentuak adibidez, Pauen Leamon zelaia antolaturarik hainbat, gutuna salbat eman zuen, beraz, araberakoa, izanen da guti gora bera, eta pentsatzen da ere partaidetza batzu baititugu egoaldeko talde batzuekin, erregiotik, piskat mugaz gaindiko harremanen sakontzeko eta bada hor ere butxeta bat, bon, aski guti, baina importanta zen instituzio guziak main inguruan jartzea horren gauzatzeko. Epeak, egan duzu sasoina hasiko da fite, beraz galeginen duzu edo Baionak galeginen du lehen partida kanpoan jokatzea. Epeak zointzu dira, lehen fase, bigarren fase, noiz dena bukatua? Bon, lehen fasea eta terrenoa eta albezain laster beharko dugu, bon, entrenatzeko ere, ez bali mada txapelketa bere ala hasten jandozen, baina helburua da, berantenik azaro hasierako ukaitea zelaia baliagarri sustengatzaileentzat, jokalarientzat, hastean zehar eta haste buruetan. Gero txapelketarekin ez dugu deus menperatzen, gaur egun irairaren seia aipatzen da, baina aipatzen zen ere sustengatzailerik gabeko partidak lehen egunetan, ala balitz, bon, armailak ono obretan joan izaita aldira, hori ez dugu menperatzen. Izan daiteke ere, 2008 bateko urtahilean astea txapelketa, hori gure kasuan, kasu oberen aliteke egitegi mailan. Berregunean, noiz prestizanen da entrenatzeko? Ba, irailan eta fite, hori normalki ekainaren amarrian hasten dituzte obrak, beraz udauntan eginen dute, Baionako pestik ez da, beraz antzinatuko dira udauntan. Eta bigarren fasea? Eta bigarren fasea, aski fite ikusi beharko da nola giren kirol mailan ere, eta espanimakira bate ongi sailkatuak eta behar bada akziodun batzuek eta gibel eginen dute, zenta diru ezartzea alimaliak dira, ala ere, gure taldearen zat. Baina, pentsa daiteke, mantentzen balimakira hor, deitzen duguna Levantremu, sailkapenaren erdigune hortan edo, aski fite bigarren fasea eginen dela, eta 2008 bateko den dena bukatzea. Azken galdera bat horrekin bukatzeko, Nikolas, Blean, zenta galdera pertsonala da, baina pentsatzen dut gogoeta izan dela, Agilerak ere baditu proiektuak, hainbat proiektu, Agileraren inguruan, zelaia berriz egin, jandoze berriz, gauza bera, 6 kilometro bata bestetik edira, etzen beste gogoeta bat egiteko manera hor? Bon, behar bada, baina gaur egun ahemanik ez da bi taldeen artean, argita garbi, eta niko neski errangu nuke ez dela bate ber proiektua ere Agileran eta Baionan. Azpimarratu nahiko nuke eginden autua Baionan da terrenoak berti Herrikoetxearen esku izaitea. Baionako, Aviron Baioneko akziodunek ordainduko dituzte parte nagusi batean eraikinak gainean, baina terrenoa beti Herrikoetxearen diabetasunaren menpe izanen da, hori ez da detaile bat, miarritzen aldarrikatzen dute terrenoak eien esku izaitea, eta bada proiektu, etxe bizitza proiektu erraldoi bat miarritzen, ez dutana epaitzen, baina ez dena guztiz lotua behoko bizitza normalari. Nahi dudana erranda, ez da gogoeta bat eramaiteko, zelai bakar bat egiteko, zelai haundi edo plantazko zelai bakar bat egiteko bi ordez? Gauza da, astean zehar eta partekatu behar balima da, edo talde bakar bat egin behar da, guzozoz elkarte gisa horren kontra gertu gira beti, gaur egun neokestu gehiago aipatzen olako bateratze proiekturik, eta hainbat hobe gure iritziz, mesenaz bi talde dirarik bakotsak behar du bere tresna, gero nolakoa eta nolako dirustatziarekin, hortan izaiten alda ez da baidan. Milesker gurekin izanik eta belastegarte. Milesker.